eenmaal één is één, helemaal alleen, werd voor juffrouw Klont het leven saai. Om wat te vertieren, hield zij nu maar dieren, hond en kat en ook een papegaai. En de hond van juffrouw Klont loopt met haar een straatje rond, alle dagen tussen vijf en zes. En de reu van ome Piet wordt verliefd als hij haar ziet, maar hij komt aan een verkeerd adres. Lelijk beest, zegt juffrouw Klont, vrij jij met een andere hond, want daarvoor is Jenny veel te kuis. Hou jij je koest, of ik verwoest, kom Jenny lief, ga jij maar met de vrouw naar huis. Al wat in mijn huis hou ik rein en kuis, het is me geloof me beter op de duur. Lorre zegt gelaten, ja zij heeft mooi praten, want voor haar zijn toch de druiven zuur. En de hond van juffrouw Klont loopt met haar een straatje rond, alle dagen tussen vijf en zes. En de reu van ome Piet wordt verliefd als hij haar ziet, maar hij komt aan een verkeerd adres. Lelijk beest, zegt juffrouw Klont, vrij jij met een andere hond, want daarvoor is Jenny veel te thuis. Hou jij je koest, of ik verwoest, kom Jenny lief, ga jij maar met de vrouw naar huis. Maar met Mies de kat zat het haar niet glad, Mies die deserteerde op een nacht. Op een dag riep Lorre, Klont, je moet niet knorren, Mies heeft zeven jongen thuis gebracht. En de hond van juffrouw Klont loopt met haar een straatje rond, alle dagen tussen vijf en zes. En de reu van ome Piet wordt verliefd als hij haar ziet, maar hij komt aan een verkeerd adres. Lelijk beest, zegt juffrouw Klont, vrij jij met een andere hond, want daarvoor is Jenny veel te kuis. Hou jij je koest, of ik verwoest, kom Jenny lief, ga jij maar met de vrouw naar huis. Vrij met een andere hond, want daarvoor is Jenny veel te kuis. Hou jij je koest, of ik verwoest, kom Jenny lief, ga jij maar met de vrouw naar huis.